أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما للذين كفروا قبلك موطنين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفزون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت زجر دے رہے ہیں منکرین قرآن کو، قرآن سے انکار کرنے والوں کو اللہ رب العزت زجر دے رہے ہیں، ان کو اللہ رب العزت جو ہے وہ جھڑکی دے رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے سامنے جو ہے وہ قرآن پڑھنے والا ہے اور تم ان سے بھاگ رہے ہو، تو تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم قرآن سے جو ہے وہ بھاگے جا رہے ہو؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فما للذین کفروا، بس کیا ہوا ہے ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے انکار کیا ہے، قبل کہا کہ آپ کے سامنے سے، مہتعین بھاگے جا رہے ہیں، عن الیمین دائیں طرف سے، وعن الشمال اور بائیں طرف سے، عائزین گرو در گرو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فما للذین، پس کیا ہوا ہے ان لوگوں کو، کفرو جنہوں نے انکار کیا ہے. کس سے انکار کیا ہے؟ آخرت سے انکار کیا ہے، آخرت کی پکڑ سے جو ہے وہ انکاری ہے، جزا اور سزا کے عقیدے سے جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا ہوا ہے ان کو، قبل کا آپ کے سامنے سے، موتعین دوڑے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو ہے کیا چیز جو ہے وہ پڑی تھی کہ لوگ اس سے جو ہے وہ بھاگے جا رہے تھے، دوڑے جا رہے تھے؟ وہ چیز کیا تھی؟ وہ قرآن تھا، وہ کتاب اللہ تھی، کہ اس سے جو ہے وہ مکہ کے مشرکین جو ہے وہ بھاگے جا رہے تھے. تو یہ کافر کی صفت ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیوٹی مشن یتلو علیکم آیات اللہ، سورۃ طلاق کی آیت نمبر 11 میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا یتلو علیکم رسولن یتلو علیکم آیات اللہ، بھیجا ہے اللہ رب العزت نے عظیم شان پیغمبر، اس کا کام، اس کی ڈیوٹی، اس کا مشن یتلو علیکم آیات اللہ کے پڑھے گا تم پر اللہ کی آیاتوں کو مبینات واضح واضح. اسی طرح جو ہے اور جگہوں میں بھی جو ہے آپ پڑھ چکے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مشن تھا سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پیغمبر کی ڈیوٹی, پیغمبر کا مشن کیا کہ لوگوں پر اللہ کی آیاتوں کو جو ہے وہ پڑھنا ہے, کیونکہ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی کتاب کی تبلیغ یعنی بیان کرنے پر مامور کر دیا تھا, مقرر کر دیا تھا. اس کی ڈیوٹی اللہ رب العزت نے یہ لگا دی تھی, یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, سورہ مائدہ آیت نمبر 67. کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہنچا دو, تبلیغ کرو اس کتاب کی جو تم پر نازل ہوئی ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مامور بنایا تھا, مقرر کر دیا تھا, اس کا مشن جو ہے یہ بنا دیا تھا کہ تم قرآن کو جو ہے بیان کرو. تو نبی علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ کیا تھا, نبی علیہ السلام کے سامنے قرآن پڑھا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے فما للذین کفروا قبلک مہطعین, کہ آپ کے آگے سے جو ہے وہ دوڑے جا رہے ہیں, بھاگے جا رہے ہیں. تو وہ کس چیز سے جو ہے وہ بھاگے جا رہے تھے؟ قرآن سے, کیونکہ نبی علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ کون سی کتاب پڑھی تھی؟ قرآن. تو آیت سے جو ہے یہ چیز جو ہے وہ ثابت ہو گئی کہ قرآن سے بھاگنے والا, بھاگنے کی صفت جو ہے یہ کس کی ہے؟ یہ کافروں کی ہے. قرآن سے جو ہے وہ بھاگنے کی صفت جو ہے یہ کس کی ہے؟ یہ کافروں کی ہے. مگر افسوس کہ آج یہ مسلمانوں کی صفت بن چکی ہے. کیا ہم یہاں پر قرآن کا درس جو ہے وہ پڑھاتے ہیں, راستے سے بھی گزرتے ہیں, ہماری آواز کو بھی سنتے ہیں, مگر تماشے کے لیے بھی نہیں آتے؟ سمجھ آ گئی؟ قرآن کے لیے آنا تو دور کی بات ہے, تماشے کے لیے بھی نہیں آتے کہ چلو تماشا تو کر دیں, کر جائیں. کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ کیا ایک جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے اور باقی سن رہے, کیا ماجرا ہے؟ کیونکہ جب راستے میں لڑائی ہوتی ہے تو 5-10 میں تو لڑائی کے تماشے پر بھی ضرب کیا جاتا ہے. اگر دو گاڑیوں کی آپس میں جو ہے وہ ہلکی پھلکی جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کے لیے بھی جو ہے آدھا گھنٹہ ہم تماشا کر سکتے ہیں. اگر میونسپل کمیٹی والی جو ہے وہ آئے ہیں اور وہ جو ہے صفائی کے لیے جو ہے وہ ان کے جو کنٹینر ہوتے اس کو اٹھاتے ہیں تو اس کے تماشے کے لیے بھی ہمارے پاس 15-20 مین جو ہے وہ فارغ ہیں. ہم دیکھتے کس طرح جو ہے یہ اٹھتا ہے اور کس طرح جو ہے اس کو جو ہے وہ وہاں پر رکھتے ہیں. یہ ہمارے پاس ٹائم ہے نہیں. اسی طرح جو ہے اگر کوئی جو ہے وہ فنکار اور فنکارہ وہ جو ہے اگر دور سے بھی ہم ان کی آواز جو ہے وہ سنتے ہیں یا ہمیں سنائی دیتا ہے تو ہم جاتے ہیں کہ چلو کچھ تو دیکھ لیں گے, کچھ تماشا تو ہو جائے. مگر افسوس یہ ہے کہ مسلمان قرآن کے پاس تماشے کی طور پہ بھی نہیں آتے کہ مسلمانوں تماشا تو کر لو, کیا کر رہے ہیں ہم یہاں پر؟ 3-3.5 سال ہم نے یہاں پر گزار دیا ہے, ذرا تماشا تو کر لو, کیا کر رہے ہیں؟ یہ روزانہ جو ہے آتے ہیں, ایک اتوار کو چھوڑ کر جو ہے یہ ہر دن آیا کرتے ہیں, تقریبا ہر شام کو یہاں پر ملتے ہیں, ہر مغرب کی نماز سے شروع کرتے ہیں اور عشاء کی نماز تک جو ہے ان کا سلسلہ ہوتا ہے. کیا کرتے ہیں؟ 3-3.5 سال جو ہے وہ گزرا ہے. تو مسلمان جو ہے وہ تماشے کے لیے بھی نہیں آتے. الارض یہ صفت تو کن کی تھی؟ یہ تو کافروں کی صفت تھی. آج یہ صفت جو ہے وہ مسلمانوں کی جو ہے وہ صفت بن چکی ہے. کبھی کبھار مجھے جو ہے وہ ساتھی بتاتے ہیں کہ ہم یہاں پر لانے والوں کو جو ہے وہ بانس تو اچھے ہوتے ہیں, ہم ان کو بتا دیتے ہیں, اگر کچھ اس طرح بھی ہوتے ہیں جن کو ہم بتاتے بھی نہیں ہے کہ آپ کو کہاں لے جا رہے ہیں, چپکے سے ان کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. کیونکہ اگر راستے میں ہم ان کو بتا دیں کہ آپ کو درس قرآن میں جو ہے وہ لے جا رہے ہیں, تو پھر راستے ہی سے بھاگ جاتے ہیں. تو ہم یہاں پر ان کو لاتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے, تو میں کہتا ہوں اچھا آپ نے نہیں کیا ان کے ساتھ, کیونکہ ان کے جو ہے وہ بیٹھنے غیر متوجہ بیٹھنے کے اثرات جو ہے ہمارے اوپر بھی آ رہے ہیں, ہمارے اوپر بھی جو ہے وہ درد جو ہے وہ اس دن جو ہے وہ بھاری ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کی توجہ نہیں ہے. وہ آیا ہے وہ کہتا ہے کہ کبھی جو ہے وہ خدا یا مجھے اوپر اٹھا دے اور یا زمین میں جو ہے مجھے کوئی سوراخ نظر آ جائے کہ کسی طریقے سے جو ہے ان کی چنگل سے جو ہے میں آزادی اختیار کر جاؤں. یہ کہاں پر پہنچ چکا, وہ کبھی کیا حرکت کرتا ہو کبھی کیا, اور ان کے چہرے پہ مجھے جو ہے یعنی ایک گھنٹہ میں مسلسل جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کنڈکٹ کرتا ہوں, مگر وہ میری طرف دیکھتا ہی نہیں, میری طرف ان کی توجہ اور ان کے جو ہے وہ چہرے پہ میں کوئی تاثر دیکھتا ہوں, بالکل جو ہے وہ پتھر کی طرح جو ہے بس میں لگا ہوں پتھر کے سامنے, وہ پتھر بیٹھا کچھ بھی جو ہے مجھے ان کے چہرے پہ جو ہے کچھ اثرات جو ہے وہ نظر نہیں آتے کہ میری باتوں سے وہ خوش ہو رہا ہے خفا ہو رہا ہے, ان میں جو ہے وہ اب یعنی جو ہے وہ چیزیں ان کے اندر جو ہے وہ جذب ہو رہی ہے, بس اسی طرح جو ہے وہ بینس کے آگے بھیم بنا. اور پھر آسان سی بات ہوتی ہے اگر آپ ان کو دعوت دیں, کچھ لوگ تو کہتے ہیں گناہ گار وہ مہمان, مسلمانوں کی بات کرو کافروں کی بات نہیں کر رہا, مسلمانوں کی جو ہے وہ بات کر رہا جن کو دعوت دینے کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ یار مجھے گناہ گار نہ کرو, یہ کیا ہے مجھے گناہ گار نہ کرو, کبھی کہتے میرے کپڑے جو ہے وہ ناپاک ہے, کبھی کہتے میرے کپڑے جو ہے وہ ناپاک ہے. تو اللہ کے بندے تمہارے کپڑے تو ناپاک عورتوں کے ہوتے ہیں, تم تو مرد ہو تمہارے کپڑے کس چیز سے ناپاک ہو گئے. تو کبھی جو ہے ایک بہانہ بناتے ہیں اور کبھی ایک دوسرا بہانہ. وہ اردو والے ایک محاورہ کرتے ہیں ناچ نہ جانے انگڑ ٹیرا, تو وہی جو ہے وہ کام ہے قرآن کے لیے جو ہے وہ آنا ان کے لیے جو ہے وہ دور بن چکا ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر فلم آپ نے لگا دیا ہے تو 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے 2 گھنٹے جو ہے اس کو دیکھنے کے بعد کہتے وہ ڈیر زر ختم سو, مگر درس میں جو ہے وہ 55 منٹ اور 1 گھنٹے کا درس یہ جو ہے جس انداز پہ جو ہے وہ گزارتے ہیں تو عجیب سا ہوتا ہے. آپ تو لا کر جو ہے میرے سامنے بٹھا دیتے ہیں مگر آپ کو پتا نہیں ہوتا ان پہ کیا بیت رہی ہے, کہ گویا کسی نے جو ہے اس کو گلے سے پکڑا ہے اور اس کی جو ہے ابھی روح پرواز کر جائے گی, وہ اسی کنڈیشن میں ہوتا ہے میرے سامنے بیٹھ کر. تو افسوس کی بات یہ, یہ انتہائی افسوس کی بات یہ کہ آج مسلمان جو ہے اللہ کی کتاب سننے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں. اس سے بڑھ کر جو ہے ہمارے لیے بدنصیبی کی جو ہے وہ کون سی بات ہوگی کہ آج مسلمان جو ہے اپنے اللہ کی باتیں سننے کے لیے ان کے پاس فرصت نہیں ہے. دنیا کے لیے تو کیا سے کیا جو ہے وہ نہیں کرتے, بیوی کو چھوڑتے ہیں بچوں کو چھوڑتے ہیں, مگر اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا اگر آپ ان کو کہے دعوت کہ یار یہ بڑا بہت دور علاقہ ہے, اگر ساتھ ہی دوسری جو ہے وہ محلے میں دوسرے محلے میں جو ہے وہ رہتا ہوں تو کہتا ہے یار وہ کافی دور ہے جو, اور سر بلند پورا سے کون کس طرح آئے گا, وہ تو یہاں سے جو ہے تقریباً جو ہے وہ 3-4 ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر رہے ہیں, وہاں سے کس طرح آئے گا. اگر آپ ان کو یہ بتا دیں کہ تم یونیورسٹی میں پڑھتے ہو تو یونیورسٹی دور ہے یا درس گاہ جو ہے وہ دور ہے, یہاں تم جہاں پر جو ہے وہ جام کرتے ہو وہ جگہ دور ہے یا یہ قرآن, تو عجیب سے جو ہے وہ بانے ہمارے سامنے ہوتے, کبھی جو ہے وہ کون سا بانا اور کبھی جو ہے وہ کون سا بانا ہمارے سامنے ہوتا. تو یہ صفت جو ہے وہ کن کی ہے کہ قرآن سے بھاگنا قرآن کے سامنے سے دوڑنا, یہ صفت جو ہے کن کی ہے, یہ کافروں کی صفت ہے. آج یہ مسلمانوں کی صفت بن چکی ہے. سورہ مدثر میں بھی آپ انشاءاللہ جو ہے عنقریب جو ہے وہ پڑھنے والے اسی بارے میں دو تین سورتوں کے بعد جو ہے آپ انشاءاللہ پڑھیں گے, اس میں بھی یہ ہے فما لهم عن التذکرۃ معرضین کأنهم حمر مستنفرا فرت من قسورا. اللہ رب العزت فرماتے فما لهم, بس کیا ہوا ان لوگوں کو, یہی جملے ہے فما للذین کفروا فما لهم, کیا ہوا ان لوگوں کو, عن التذکرۃ کی نصیحت کی کتاب سے معرضون, اعراض کرنے والے. پھر اللہ رب العزت فرماتے کأنهم حمر مستنفرا, گویا کہ یہ گدے ہیں بھاگنے والے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ کیا ہے, گدے ہیں بھاگنے والے. فرت من قسورا, فرت من قسورا, قسورا شکاری کو بھی کہتے ہیں اور قسورا شیر کو بھی کہتے ہیں, شیر سے بھاگے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت قرآن سے دور رہنے والوں, بھاگنے والوں کو گدے کہہ رہا ہے. عالم نے تو عمل نہیں کیا تو وہ گدا بن گیا, مگر جو قرآن کو سرے سے سنتے نہیں ہے تو اللہ نے ان کو بھی گدا کہا ہے. حمر مستنفرا 49-50 نمبر آئے تھے سورہ مدثر کی. تو اللہ رب العزت فرماتے فما للذین کفروا قبلۃ مہتدین عن الیمین وعن الشمال, بھاگتے ہیں تو کس طرف, عن الیمینی دائیں طرف, وعن الشمالی بائیں طرف, عیزین گرو در گرو ٹولیوں کی شکل میں, کس کی شکل میں, ٹولیوں کی شکل میں, گرو در گرو جماعت در جماعت, جمگٹا در جمگٹا. اللہ رب العزت فرماتے عن الیمین دائیں طرف, بائیں طرف, دائیں طرف نیکیوں کے سائٹ پر, بائیں طرف گناہوں کے سائٹ پر. قرآن سے جو ہے وہ دوڑے جا رہے, قرآن سے جو ہے وہ بھاگے جا رہے, کس طریقے سے, دائیں طرف نیکیوں کے سائٹ پر. شیطان کا کام یہ ہے کہ پہلے جو ہے انسان کو اللہ کے دین کی طرف جو ہے وہ چھوڑتا نہیں, مگر جب انسان کے اندر وہ رجحان دیکھتا ہے نیکیوں کی, تو ایسی نیکیوں میں جو ہے ان کو جو ہے وہ کیا کر جاتا ہے, مشغول کر جاتا ہے کہ چھوٹی نیکیاں ہوتی ہے اور ان کے سامنے جو ہے ان کو بڑا چڑھا کے جو ہے وہ پیش کرتا ہے کہ تم یہ کرو گے تو جنت تمہاری پکی ہو گئی, مغرب کی نماز کے بعد جو ہے 6 رکعت جو ہے آپ نے پڑھ دیے بس جنت آپ کے لیے ڈن ہو گئی. اگر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ کیا سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سجدہ پڑھ دیا بس یہ کافی ہے, باقی اور چیزوں کو کیوں ضرورت ہے. اسی طرح جو ہے وہ کیا, اگر تم نے جو ہے وہ چاش کی نماز جو ہے وہ پڑھی, اشراق کی جو ہے وہ نماز پڑھی, رات کو جو ہے وہ تم نے تہجد پڑھ لی, بس کام ہو گیا. مسجد میں بیٹھ کر اگر تم ذکر اور فکر کرتے ہو یہ بڑھ کر چیز, قرآن کے سامنے جو ہے وہ بیٹھنا اور اس جھنجھٹ میں جو ہے اپنے آپ کو ڈالنا کہ فلاں کافر اور فلاں مسلمان ہے اور فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے, فلاں کے پیچھے, فلاں بدعت ہے, فلاں سنت ہے, چھوڑو جی مٹی پاؤ, چھوڑو جی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں علی الیمین, نیکیوں کے سائٹ پہ آپ کو جو ہے وہ قرآن سے دور کریں گے. اس سائٹ آپ دعوت دیں گے تو وہ آپ کو کہیں نہیں, یہ ٹائم تو ہمارے تعلیم کا ہے, یہ ٹائم تو ہمارے کیا ہے ذکر و فکر کا ہے, اس ٹائم تو ہم دور کرتے ہیں. ہمارے حافظ صاحب کو دور کی بڑی فکر ہوتی ہے, دور کرتے یہاں پر ایک دو آیا کرتے تھے, تو میں نے ان سے جو ہے ایک مرتبہ پوچھا کہ تم ابھی نہیں آ رہے ہو, کہتے یار ہمارے درس میں ہمارے جو ہے وہ قرآن کے پڑھنے میں جو ہے ہماری بڑی غلطی آتی, تو لہٰذا ہم نے تجوید شروع کر دی. میں نے کہا ماشاء اللہ سبحان اللہ, شکر ہے کہ آپ کو یہ چیز معلوم ہو گئی قرآن کے درس میں یہ فائدہ, کہ تمہارے الفاظ میں جو ہے وہ بسیار جو ہے وہ غلطیاں تھی کہ تم نے جو ہے تجوید شروع کر. میں نے کہا اچھا کر دیا آپ نے, مگر قرآن سیکھنے کی تمہارے پاس انشاءاللہ فرصت نہیں ہوگی, یہ ایک بہانہ تھا کہ شیطان نے تمہیں جو ہے اس راز نیکیوں کے سائٹ پر تمہیں قرآن سے دور کر دیا. جب تم 3 مہینے اور 6 مہینے جو ہے وہ قرآن سے جو ہے وہ دور رہو گے, تمہارا باپ بھی قرآن کے سامنے پر نہیں آئے گا, تم گئے بس ختم. نیا آدمی اگر ایک دن چھٹی کر جاتا ہے تو میں کہتا ہوں ختم ہو گیا, خدا خیر کرے کہ اگلے دن اس کا آنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. یاد رکھیے اتنا آسان نہیں ہوتا, یہ تو اللہ کے بڑے فضل و کرم سے آتے ہیں کہ چلے جاتے اور دوبارہ آتے ہیں. ان کو چاہیے کہ دوسرے دن اللہ کے سامنے مزید لگائے, ورنہ ایک دن اگر چھٹی جو ہے وہ کر لیا جائے تو میں کہتا ہوں یہ ختم ہو گیا, ابھی یہ کل نہیں آئے گا, ختم. درس تو ایک چین ہوتی ہے, اس کی کڑیاں جب ملتی ہے تو چین ہے, زنجیر ہے. اگر اس کی کڑیاں جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ جدا ہو جائے کوئی اس کو چین نہیں کہے گا, کڑیاں کہے گا مگر چین نہیں ہے. تو قرآن کیا ہے؟ یہ تو چین ہے, مربوط ہے, ایک دوسرے کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو انل یمین نیکیوں کے ساتھ پہ تمہیں جو ہے وہ رگلائے گا قرآن سے دور کر کے, جس طرح شیطان نے کہا لا قدن لهم صراطك المستقيم, ضرور بضرور بیٹھوں گا میں آپ کے سیدھے راستے میں آپ کے بندوں کے سامنے. سیدھا راستہ صاحب کیا؟ اللہ کی کتاب ہر زمانے میں, موجودہ زمانے میں صراط مستقیم قرآن. پھر کیا کہا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ثم لا تجد اکثرہم شاکرین, پھر ضرور بضرور آؤں گا میں ان کے پاس, بین ایدیہم سامنے سے. قرآن ہاتھ میں ہوگا, کہاں جا رہے ہو جی؟ جی قرآن کے لیے جا رہے, درس قرآن ہو رہا ہے اس ٹائم. اور چھوڑو جی, کیا تم نے جو ہے وہ 14 علوم جو ہے وہ حاصل کیے؟ اس کے لیے تو 14 علوم ضروری ہے, اس کے لیے تو مدرسہ شرط ہے. 8 سال جو ہے وہ پرائی روٹیاں توڑنی جو ہے یہ لازم ہے. سمجھ آ گئی؟ سامنے سے آپ کو منع کرے گی وہاں, اور پیچھے سے میں من خلفی پیچھے سے جو ہے وہ پروپیگنڈا کرے گا, باپ کو تمہارے خلاف جو ہے وہ اکسائے گا, بھائی کو اکسائے گا کہ یار یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں, ان سے اپنے بچوں کو دور کر جاؤ, یہ بڑے جھگڑالو ہے, بڑے جو ہے وہ سخت لوگ ہیں, کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے, ہر کسی پر جو ہے وہ تنقید کرنے والے, تو ان کو جو ہے وہ ان سے دور ہو جاؤ, اپنے بھائی کو جو ہے وہ دور کر دو قرآن سے. اور تیسرا حربہ کیا ہوگا؟ ان ایمان ہیں, نیکیوں کے ساتھ پہ حملہ آور ہوگا, ایسی چیزوں میں جو ہے وہ لگائے گا جو مستحبات ہوگی, جو مباح ہوگی, مستحب ہوگی. راستے میں گیوموں پھرو, ذکر اذکار کرو, ان چیزوں میں جو ہے آپ کو لگائے گا قرآن, جو عظیم نیکی ہے, جو ام الحسنات ہے, اس سے آپ کو دور کر دے گا. نیکیوں کی اصل ہے قرآن, نیکیاں اسی سے جو ہے وہ کیا ہو چکی ہے؟ اسپریڈ ہو چکی ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ ان شمائلہم بائیں طرف سے, گناہوں کے سائڈ میں بیٹھو جی, آج میچ ہے, آج فلم ہے, آج شاک ہے, ٹاک شو کیا ہے, ٹاک شو ہے, اسی طرح جو ہے آج فلاں جو ہے وہ جلسہ ہے, جلسے کے لیے جاتے ہیں, فلاں جو ہے وہ کیا ہے, فلاں جگہ سیمینار ہے وہاں پر جاتے ہیں, فلاں جگہ جو ہے وہ بازار جاتے ہیں, فلاں چوک جاتے ہیں, چوراہے میں کھڑے ہوں گے, روڈ ماسٹرنگ جو ہے وہ کر لیں گے, قرآن سے جو ہے وہ دور ہو جائے گا. گناہوں کے سائٹ پہ حملہ آور ہوگا, کیا آپ کو قرآن سے دور کر دے گا گناہوں کے سائٹ. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے فرما دیا انشمال انل یمین و انشمال, دائیں طرف بائیں طرف, یعنی کیا نیکیوں کے سائٹ پر گناہوں کے سائٹ پر. عزین گرو در گرو, ٹولیوں کی شکل میں جو ہے وہ ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے, مگر قرآن کے سامنے جو ہے وہ نہیں بیٹھیں گے. قرآن کے پاس, قرآن کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں. اللہ اللہ مسلمانوں کے دلوں میں جو ہے قرآن کی اہمیت کو ڈال دے. اگر ہمارے دلوں میں جو ہے وہ قرآن کی اہمیت جو ہے وہ ڈالی گئی تو یاد رکھیے مسئلہ جو ہے انتہائی آسان ہو جائے گا, اس کو چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. ہم فاقوں کو تو برداشت کر سکیں گے مگر قرآن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت ماؤ کل امرئ منہم ان یدخل جنۃ النعیم. آیت ماؤ آیا تما کر رہا ہے کل امرئ ان ہر آدمی ان میں سے ان یدخل کہ داخل کیا جائے گا جنۃ النعیم نعمتوں والی جنت میں. آیا تما کرتا ہے آیا امید رکھتا ہے کل امرئ منہم ہر آدمی ان میں سے ایود خلا کے داخل کیا جائے گا جنت نعیم نعمتوں والی جنت میں. حاجی صاحب پیچھے لڑکوں کو ذرا آپ نظارہ کیجئے کر لیا کرے, اگر وہ ہنس رہے تو آپ ان کو کھڑا کر سکتے ہیں, اگر وہ جو ہے موبائل ان کے ہاتھ میں ہے تو آپ ان کو جو ہے وہ کھڑا کر دیجیے, کیونکہ مجھے تو ان کے صرف سر نظر آ رہے ہیں باقی تو مجھے ان کی اور چیزیں نظر نہیں, اور کیا نیچے ہو رہا ہے. تو ذرا آپ وہاں پر جو ہے ذرا بیدار ہو کے جو ہے وہ بیٹھ جائیے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایتما آیا تما کرتے ہیں, کیونکہ جب کوئی اس طرح کی حرکت ہوتی ہے تو مجھے جو ہے کوئی انڈیکیٹر جو ہے وہ بچ جاتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے یہاں پر, اسی طرح نہیں ہوتا, کچھ جب ہوتا ہے تو مجھے جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہے کچھ مسئلہ بن چکا ہے. تو اسی وجہ سے آپ برائے کرم جو ہے اپنے قرب و جوار میں دیکھا کرے, جو آپ ہمارے سینئر ساتھی جو ہے وہ پیچھے بیٹھتے صرف ایک نہیں, سب کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ آنے والے نئے کو جو ہے وہ کیا کرے اپنے ساتھ جو ہے وہ رکھے, بیٹا ادھر آؤ میرے ساتھ بیٹھو, بھائی آؤ میرے ساتھ بیٹھو. آپ کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے آپ سے لکھنے کا اسلوب بھی سیکھ لے گا, اور اسی طرح جو ہے اگر وہ ایک درس متوجہ ہو کے جو ہے وہ سنے گا تو ان شاء اللہ ان کو سمجھ آ جائے گی. اور اگر اسی طرح جو ہے وہ بچے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہیں تو بس بیٹھے ہیں, آپس میں کسی بات پر جو ہے وہ شیطان ان کے درمیان جو ہے کوئی لطیفہ سنا دے اور وہ اس کے پیچھے جو ہے وہ ہنسیں گے بات ختم ہو جائے گی. تو برائے کرم جو ہمارے سینئر ہیں تو جونیئر جو آتے ہیں ان کو بیٹھ یعنی ان کو اپنے ساتھ بٹھائے, اس میں کوئی جو ہے وہ نہیں کہ بس ہم جو ہے ایک طرف ہے سینئر ایک طرف ہے جونیئر دوسری طرف ہے, نہیں. اللہ رب العزت فرماتے آیت ماؤ آیا امید رکھتا ہے ہر آدمی ان میں سے کہ داخل کیا جائے گا نعمت والی جنت. یہ دلیل ہے کیوں جنت کی توا کر رہا ہے, کیونکہ پہلے جو کہا گیا کیا انل جمین نیکیوں کے سائڈ پہ جو ہے وہ قرآن کو چھوڑ رہا ہے, نیکیوں میں جو ہے وہ مطلع کر دیا ہے شیطان نے, اور یہ گمان کر رہا ہے کہ قرآن کو سامنے بیٹھیں گے بھی نہیں قرآن کو چھوڑیں گے بھی, اور اس کے مقابلے میں پھر بھی اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے گا کیونکہ کام تو ہم نے کر دیا, یہ تو مجاور ہے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے, ہم نے تو پوری امریکہ کو مسلمان کر دیا ہے, کام تو ہم نے کر دیا, یہ تو ویسے مجاور بنا ہے ایک طرف جو ہے وہ بیٹھا ہے, سٹی ٹاؤن کی فکر جو ہے ان کو پڑی ہے, ہمیں تو پوری دنیا کی جو ہے وہ فکر لا. تو اللہ رب العزت فرماتے قرآن سے دوڑے جا رہے بھاگے جا رہے اور پھر بھی یہ امید رکھتا ہے کہ جنتی ہم ہیں پکے جنتی, لن تمسنا نار نحن ابناء اللہ واحباؤہ, ہم تو اللہ کے لاڈلے بڑے کام والے ہیں, کام تو ہم نے کر دیا, یہ باقی تو ویسے للو پنجو ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلا ہرگز نہیں, جنت کا ہے کلا ہرگز نہیں, انا خلقناہم مما یعلمون, یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے ان کو مما اس سے یعلمون جس کو جانتے ہیں یہ لوگ, ہم نے پیدا کیا ہے ان کو اس سے جو جانتے ہیں یہ لوگ. تم کس چیز سے پیدا کیے گئے, تم تو ایک ناپاک قطرے سے جو ہے وہ جنم اس سے جو ہے آپ نے جنم لیا ہے, تو تمہاری پاکی کا راج جو ہے وہ کس میں ہے, وہ قرآن میں ہے, تم پاک ہو جاؤ گے اس کس سے, قرآن سے. تو تو اگر یاد رکھیے تم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو ناپاک تھے اور ناپاک رہو گے, تمہاری پاکی کا راج جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن. اللہ رب العزت فرماتے ہم جانتے ہیں, جیسا ایک آدمی جو ہے اپنے آپ کو بڑے فن خان سمجھتا ہے اور کوئی آ کر ان کو کہتے مل مات معلوم بس دماغ میں خراب ہوا اسے زیر پی جنم, اسی طرح ہے نا, تو یہ بڑی سخت بات ہوتی ہے کہنے میں, تو میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا, مگر یہ جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے, سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی, کہ سب کے سامنے ان کو چپ مادہ پتہ رستا. تو اللہ رب العزت بھی فرماتے یہی لے جا ہے قرآن کا, انا خلقناہم من مایعلمون, ہم جانتے ہیں ان کو کس چیز سے میں نے ان کو پیدا کیا ہے, ہم جانتے ہیں ان کو یہ مستی کیوں کر رہے ہیں, کس بات پر یہ مستی کر رہے ہیں. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون, فلا پس نہیں ہے ایسا کام, لیس الامر کما یزعمون, نہیں ہے ایسا کام جس طرح مخلوق کا گمان ہے, کہ قرآن کے سامنے جو ہے وہ نہیں بیٹھیں گے اور پھر بھی پاک ہو جائیں گے, قرآن کے سامنے نہیں بیٹھیں گے پھر بھی جنت میں جائیں گے, قرآن کے سامنے جو ہے وہ نہیں بیٹھیں گے اور پھر بھی یہ کہیں گے ہم دین کا کام کرنے والے ہیں. خان ہوں گا دھیان کھڑے, قرآن کے سامنے نہیں بیٹھیں گے تم کہیں گے ہم نے تو بڑا کام کر دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے فلا نہیں ایسا کام, فلا نہیں ایسا کام, پختو کیوں دموں گا پن تنستے وہ نخر رہا والوں, ہر سے وہ لگٹ وٹ کر. تو اللہ رب العزت فرماتے فلا نہیں ایسا کام کہ قرآن کے سامنے نہیں بیٹھو گے اور تم پاک ہو جاؤ گے, جنت تو پاک لوگوں کی جگہ ہے, وہ تو پلیت نہیں گھسے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن کے بغیر تم جنت پہ جاؤ گے, اقسم شاہد کرتا ہوں برب المشارق والمغارب, پالنے والے کو مشرقوں اور مغربوں کے پالنے والے کو, انا لقادرون کہ یقیناً ہم ضرور بضرور قدرت رکھنے والے ہیں اس بات پر, ان نبدل کے بدل ڈالیں گے ہم, بدلے میں لے آئیں گے ہم, خیر منہم بہتر ان لوگوں سے, وما نحن بمذبوقین اور نہیں ہے ہم کمزور ان کی تباہی اور بربادی پر. اللہ رب العزت جو ہے اپنی ذات کی قسم جو ہے وہ اٹھا کر جو ہے وہ بات کیا کرتا ہے, اپنی ذات فلا اقسم برب المشارق والمغارب, مشرق اور مغربوں کے پالنہار کی قسم, یعنی اپنی ذات کی اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا قسم اٹھاتا ہے, نہیں ایسا کہا شاید کرتا ہوں برب المشارق والمغارب, مشرق اور مغربوں کے پالنہار کی, انا لقادرون کی یقیناً ہم ضرور بضرور قدرت رکھنے والے, کس پر؟ الا اس بات پر, ان نبدل خیرا منہم کے بدلے میں لائے ہم بہتر ان لوگوں سے, یہ جو قرآن سے بھاگے جا رہے دوڑے جا رہے ان سے ہم جو ہے وہ بہتر کو پیدا کر دیں گے, کیا کر جائیں گے؟ بہتر کو اللہ رب العزت جو ہے وہ پیدا کر جائیں گے. اس میں تک سخت بھی ہے صرف کافروں کے لیے, ہمارے لیے بھی ہے. اے قرآن والوں اگر تم قرآن کے سامنے جو ہے وہ کیا قرآن کے ساتھ جو ہے وہ تم ٹوپی ڈرامہ کھیلنا چاہتے ہو تو یاد رکھیے تمہیں اللہ دور کر دے گا, ہم کو اللہ دور کر دے گا اور ہم سے بہتر اللہ ان قرآن کے سامنے لا کر ان کو بٹھا دے گا. وما ذالک علی اللہ بعزیز, یہ کام اللہ پر کوئی گراں بھی نہیں, کوئی مشکل بھی نہیں. ہمیں برتی کیا ہے نا, ہمیں جو ہے ٹرمینیٹ کر کے ڈسمس کر کے جو ہے کسی اور کو یہاں پر بردی کرا دے گا, یہ اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے, اللہ پر آسان ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما نحن بمذبوقین, نہیں ہے ہم کمزور, وما نحن بمذبوقین, نہیں ہے ہم کمزور عاجز ان کی تباہی اور بربادی پر. اللہ رب العزت فرماتے فذرہم, پر چھوڑ دو ان کو, بس چھوڑ دو ان کو, یخوضوا کہ غرق رہے, ویلعبوا وَيَلْعَبُ اور منہمک رہے اپنی کھیل میں, منہمک رہے اپنی کھیل میں, حتی یہاں تک یلاقو کہ ملاقات کر جائے, یومہم اللذی اس دن ان کے دن اس سے, یوعدون کہ جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے. اللہ رب العزت فرما دے فضر ہوں بس چھوڑ دو ان کو, چھوڑ دو فضر ہوں چھوڑ دو ان کو. یخوز خوز کلو امرن باطل, ہر باطل میں جو ہے وہ مبتلا ہونا اس کو خوز کہتے ہیں. ہر باطل کام میں جو ہے وہ غرق ہونا اس کو کیا کہتے ہیں؟ خوز. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں چھوڑ دو ان کو, یخوزو کہ باطل میں غرق رہے, ویلعبو اور منہمک رہے اپنی کھیل میں, اپنے کھیل میں جو ہے وہ کیا, اپنے کھیل, اپنے مذاق, اپنے گپ شپ, اپنے تماشوں میں, اپنی عیاشیوں میں, اپنی خرمستیوں میں جو ہے وہ منہمک رہے. یہاں تک کہ ملاقات کرے یہ لوگ, یومہم الذی اپنے اس دن کے ساتھ, یوعدون کا جن کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے قیامت, یوم یخرجون من الاجداث اس دن, یخرجون کہ نکلیں گے یہ لوگ, من الاجداث اس دن کہ نکلیں گے یہ لوگ, من الاجداث اپنی قبروں سے, سراعا جلد از جلد, کأنہم گوئے کہ یہ لوگ, اعلان نصب نشان کی طرف, یوفیزون دوڑے جا رہے ہیں, بھاگے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم یخرجون من الاجداث اس دن کے نکالے جائیں گے, من الاجداث سے اپنی قبروں سے, سران جلد جلد, جس طرح جو ہے اللہ کا حکم ہوگا فوراً جو ہے وہ زمین پھٹ جائے گی اور یہ لوگ اپنی قبروں سے جو ہے نمودار ہو جائے گی. اور جیسے اسرافیل علیہ السلام کی آواز ان کی کانوں میں جو ہے وہ پڑے گی کہ اللہ کی طرف جو ہے وہ چل پڑو, تمہارا حساب اور کتاب لینے کا دن آ چکا ہے, تو سب لوگ جو ہے اس کی دعوت کے پیچھے جو ہے وہ بھاگ جائیں گے. ایسے جو ہے وہ بھاگیں گے, آپ نے پڑھا تھا سورہ طہٰ میں, آپ نے پڑھا تھا یتبعون الداعی لا عوج لہ, داعی کی تابیداری میں لپک لیں گے, سر دوڑ جو ہے وہ کیا لپکیں گے, بھاگیں گے, سرپٹ جو ہے وہ دوڑے گھوڑے کی طرح جو ہے وہ بھاگے. تو اللہ رب العزت فرما دے کا انہم گوئے کہ یہ لوگ, الا نصب نشانیوں کی طرف, نشان کی طرف, یوفیزون دوڑے جا رہے ہیں, بھاگے جا رہے ہیں. کہ جس طرح اتلیٹ جو ہے اپنی کراسنگ, اپنی اینڈنگ پوائنٹ تک جو ہے وہ پہنچنے کے لیے ایک دوسرے سے جو ہے وہ پہل کرتے ہیں, سیدھے جاتے ہیں, ایک دوسرے سے جو ہے وہ آگے بڑھنے جا رہے ہیں. تو جب ان کو جو ہے وہ اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام آواز دیں گے تو آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے یہ لوگ تو بالکل جو ہے وہ کیا مقابلے کے دوڑ میں شریک ہیں. خاشیاتن ابصارو, ذلت بھری ہوگی ان کی آنکھیں, خاشیاتن جھکی ہوگی ان کی آنکھیں, خاشیاتن ابصارو جھکی ہوگی ان کی آنکھیں. یہاں خاشیاتن ابصارو خوف زدہ ہوگی ان کی آنکھیں, خاشیاتن خوف زدہ ہوگی ان کی آنکھیں, ترحقہم ذلہ پہنچی ہوگی ان کو ذلت, بڑے ذلیل ہوں گے, بڑے رسوا ہوں گے. ذالک یوم الذی یہ دن وہ ہے, کانوا یعدون کہ تھا ان کے ساتھ وعدہ کیا جا رہا, جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جا رہا. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے یالکم الذی یہ دن وہ ہے, یو عادون کانوا یعدون کہتے یہ لوگ کہ ان کے ساتھ وعدہ کیا جا رہا تھا, کہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ پیش ہوگی, حساب کتاب لے جائے لیا جائے گا اور جزا اور سزا اعمال کی جو ہے واقع ہوگی. یہ وہ دن ہے. تو سورت میں جو ہے ہم نے پڑھا تنویرن علامہ سبقہ, گزشتہ سورت میں تخویف اخروی, یہاں پر اسی سورت کے مضمون پر جو ہے وہ روشنی ڈالی گئی, اور ساتھ ہی جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے زجر دی منکرین کو, منکرین قرآن کو جو ہے اللہ نے زجر دی, ان آیات میں اللہ نے جو ہے وہ زجر دی منکرین کو.